Astăzi poposim în Matei capitolul 13, versetul 33, unde vom citi un singur verset astăzi, pilda care ne stă în față. E o pildă pe care o cunoaștem sub numele de pilda aluatului. Are doar un singur verset, este una din cele mai scurte pilde. Matei 13 cu 33, cuvântul lui Dumnezeu spune: le-am mai spus înainte, sau a continuat să răspună o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor este ca drojdia pe care o ia o femeie și o pune în trei măsuri. Apropo, o măsură are 7 litri. Avem aici o măsură per total de 21-22 de litri. Știți cum se face? O să vorbim mai despre lucrul acesta. Și spune: trei măsuri de făină care până la urmă face să dospească tot aluatul. Împărăția cerului este ca drojdia. Sau, în traducerea Cornescu, este ca aluatul. Cuvântul mai exact este drojdie, este un termen mai nou. Dar pe vremuri, pentru că nu exista drojdie, ci se folosea o măsură mică de cocă deja dospită, care se adăuga la alta și făcea ca restul să dospească, înțelege de ce Cornescu, mai pe înțelesul nostru așa, a ales acest cuvânt. Dar cuvântul cheie aici este: împărăția cerului este ca drojdia pe care o femeie o pune în trei măsuri și face până la urmă să dospească ce? Toată plămădeala, spune Cornescu, sau aluatul, pentru că ăla e termenul mai exact. În pilda anterioară spunea că Domnul Iisus, în pilda bobului de muștar, grăuntei de mușcar, spunea că Domnul Iisus a început să încurajeze, după două pilde grele care l-a picat, l-a ficat foarte greu ucenicilor, cum că nu toată lumea primește cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi avem un pământ în inimă care se dovedește a fi sau n-a fi roditor, și de asemenea fiecare dintre noi să punem întrebarea în pilda neghinei: dacă suntem sau nu suntem grâu, da? Sau ce suntem? Suntem neghină? După aceste două pilde, spuneam că Domnul Iisus s-a hotărât să încurajeze pe ucenici, și în cele două pilde, pilda ta trecută din bobul de muștar și astăzi pilda despre aluat sau despre drojdie, cum vreți, despre o cocă, să zicem așa, dospită în întregime, Domnul Iisus vrea să ne încurajeze pe noi. Dacă, spuneam de trecută, împărăția lui Dumnezeu a avut și poate avea începuturi umile, mici, viitorul nu înseamnă că va rămâne la fel. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, deși poate are un început slab, da? Poate în inima noastră, poate în comunitățile în care trăim, poate în familiile noastre, Dumnezeu garantează că împărăția lui, lucrarea lui se va dezvolta și va avea un final glorios. Că despre asta era vorba, da? Un final mic, un început mic, dar un final glorios. Da? O pildă, spuneam noi, că o pildă care ne asigură că implicarea noastră, a fiecare dintre noi, în lucrarea Dumnezeului, e deloc zadarnică. Dumnezeu este eficient și este neobosit în a-și împlini planurile sale cu noi, chiar dacă începe așa pe burtă, cum spunem noi. Pentru că El va duce ceea ce începe la bun sfârșit, spune Apostolul Pavel Filipenilor. Deci, ce învățam? Să nu disprețuim vorba lui Zaharia, profeția lui Zaharia. Începuturile care? Începuturile slabe, începuturile mici, umile. Să nu le disprețuim, pentru că spune Dumnezeu poate să le facă mari. O pildă care de asemenea învățam că ne avertizează nu cumva să ajungem să fim în afară de Iisus. Știți că Biblia avertizează în diferite moduri cum noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, putem să ajungem fie în afara lui Hristos, fie Hristos să fie în afara noastră. Ca, de exemplu, biserica din Laodicea. Putem să ne numim noi ce om vrea. Putem să ne punem orice fel de siglă creștină. Dar dacă nu suntem în Hristos, mai exact, Hristos nu este în noi Domn, atunci nu strângem cu El. Atunci împărăția lui nu se bazează, nu se poate baza pe noi, pentru că noi suntem în afara lui. Dar spuneam prin cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 15, rămâneți în mine, spune El, ca să aduceți multă roadă. Așa sfârșeam data trecută. Dumnezeu ne cheamă să fim parte din împărăția lui. E o invitație, nu e obligație. Dar este o imperație, să spunem așa. Da? E imperativ. Dumnezeu nu ne obligă, ne invită, dar este imperativ să facem parte din El. E imperativ. Astăzi, în pilda de față, spuneam noi, una din cele mai scurte, în versetul 33, se pare că Domnul Iisus are același scop. Dar ne-a încurajat despre dezvoltarea împărăției, că despre asta era vorba pilda trecută. Despre dezvoltarea împărăției, mai exact despre un anumit lucru de substrat, să spun așa. Un lucru foarte fin în dezvoltarea împărăției. E vorba despre a nu ne compromite. M-am gândit, în notițele mele spune, că pilda aceasta este despre curățirea din împărăția lui. Pentru că n-am vrea să ajungem să fim dospiți cu ce nu trebuie. Bărbații, nu vă uitați urât la mine. Într-adevăr, este o pildă, spunea cineva, mai pentru femei. Mai pentru partea surorilor, cum s-a spune în biserici. Dar vă spun eu că e valabilă pentru fiecare dintre noi. Da? Pilda aceasta are scop, din în capul locului, să spunem, să ne încurajeze cu privire la împărăția lui Dumnezeu care se va dezvolta cu sau fără noi. Împărăția lui Dumnezeu, lucrarea lui, s-a dezvoltat în noi sau în afară de noi, să știți. Adică să alegem, să ne încurajeze, vrea Domnul Iisus, să ne dacă vreți, să ne boosteze, să ne ridice moralul, dacă vreți, să nu cumva să cădem de descurajare, în descurajare, da? Dar de asemenea o să vedem că ne și avertizează, ca și în pilda anterioară. Dacă ar fi niște asemănări, ambele pilde sunt foarte scurte, dacă ați observat. Fără nicio explicație din partea Mântuitorului, ambele ne vorbesc despre dezvoltarea împărăției lucrării lui Dumnezeu, am dat despre biserica sa din vremurile noastre, pentru că asta este împărăția, modul de dezvoltare a împărăției lui Dumnezeu astăzi, despre domnia lui Hristos ca mântuitor și domn. Pentru că astea sunt două lucruri care Dumnezeu vrea la noi. Vrea să fie Domnul nostru, pentru că dacă nu îl lăsăm ca domn, nu ne poate fi mântuitor. Și să știți că degeaba ne este mântuitor dacă nu vrem să fim și domn. Deci, pe unde o luăm, tot ambele trebuie să le alegem. Vă aduceți aminte? Mintea umană, cea mai mare realizare a minții umane este realizarea faptului că Hristos este Domn. Nimic nu poate opri pe omul care își pune încredere în acest lucru. Că Hristos este Domn, nimeni nu poate opri lucrul ăsta. Da? E schimbător de viață, adevărul acesta, este transformator, este chiar fenomenal. Deosebire, apropo, ideea de aici este un aluat, nu o sămânță ca în pilda trecută. Și, exact cum spuneam înainte, se pare că asta e o pildă pentru femei mai degrabă decât pentru bărbați. Dar eu vreau doar să o spun asta ca o glumă. Da? Despre aluat. Ce este aluatul? Acum, spuneam că femeilor le mai ușor să înțeleagă lucrul acesta. Dar aluatul este o mică măsură de aluat folosit pentru a dospi o altă măsură de cocă. Din cauza aceasta, Ponescu spunea că a tradus aluat când este vorba despre drojdie, care își are scopul de a dospi, de a face să crească o cocă pe care o pregătim să facem pâine sau mai știu ce alte bunătățuri. Nu? Ne e clar nouă, bărbaților? Da? Nu. Până la urmă o să ne fie clar, da? Deci, în dicționar o să vedeți lucrul acesta, că este ceva care face ca o plămădeală să dospească. Da? Duce la fermentare. Despre aluatul acesta spune Domnul Iisus aici. Despre drojdie. Un cuvânt, spuneam noi mai degrabă, un termen mai nou. În Luca, capitolul 13, unde este textul corespondent pentru această pildă, observăm acest lucru. Cuvintele folosite pe de o parte de Cornescu, dar chiar și în traducerea nouă, care înțelegem mai exact despre ce anume face să crească ceva. Este vorba despre drojdie. Acum, ca simbolism, aluatul acesta sau drojdia îl întâlnim în Noul Testament în diferite ipostaze, numai că de multe ori, de cel mai mult, o să spunem așa, aluatul este folosit pentru a descrie influența sau pericolul corupției. Și o să vedem despre ce corupție este vorba. Despre pericolul influenței de care noi suntem practic supuși prin tot felul de situații, tot felul de lucruri pe care fie le facem, situații fie care ne găsim pur și simplu. Iisus avertizează lucrul ăsta, dacă deschideți cu mine la Matei, capitolul 16, 3 pagini mai încolo, la textul nostru, ne uităm să păstăm degetul în Matei 13. Matei, capitolul 16, versetul 5. Domnul Iisus spune, când ucenicii au ajuns în cealaltă parte a mării, ei uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis, fiți atenți și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ei au început să vorbească între ei și să spună, ne ziți așa, pentru că n-au luat pâini. Vi s-a întâmplat poate să veniți acasă să uitați pâinea, să luați pâine. A luat de toate, dar numai pâine să nu luați. Ce-i drept? Noi românilor ne cam place pâinea. Deci, ceva de genul ăsta. De aia am uitat să luăm pâini. Înțelegând aceasta, Iisus a zis, puțin credincioșilor, de ce vorbiți între voi că nu ați luat pâini? Tot nu înțelegeți. Nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cele 5.000 de oameni și de câte coșnițe a strâns? Nu vă mai aduceți aminte nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de bărbați și de câte coșuri a strâns? E vorba de cele două mulțimi, înmulțirea ale pâinilor pe care Hristos le săvârșise. Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v-am vorbit? Eu aș spune în momentul ăsta, normal că nu înțeleg, că încă nu înțeleg. Despre ce ne vorbești? Ci v-am spus, păziți-vă de drojdia fariseilor și a saducheilor. Abia atunci au înțeles ucenicii că el nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Observați, în traducerea nouă, se observă clar diferența între cele două lucruri, și anume drojdia, care face să dospească un aluat, o cocă, dacă vreți, o plămădeală, și observați că, de asemenea, este folosit cuvântul aluatul fariseilor, adică este deja o cocă dospită, afectată, fermentată, dacă vreți, fermentată. Deci, Domnul Iisus ne avertizează aici cu privire la aluatul fariseilor și saducheilor. E vorba despre ce? E vorba despre învățătura lor și e vorba despre ipocrizia lor din felul de trai. Este o grămadă de exemple, o să menționăm puțin mai târziu, despre cum acest lucru se poate strecura în viața noastră. De-aia spuneam că această pildă este pe de-o parte despre dezvoltarea împărăției, e garantată, asemenea cum o cocă se va umfla dacă pui puțină drojdie în ea, dar de asemenea despre aspectul acesta, ce anume ne face să creștem. Pentru că e una să crești, pentru că suflă cineva cu un pai de aur, de aer în tine, și alta să crești datorită unei drojdii. Da? De ce creștem? Este o întrebare care trebuie să o avem în mintea noastră încă de la început. În Luca, capitolul 12, dacă deschideți împreună cu mine, de asemenea Iisus mai face o referință directă, să spunem așa. Luca 12 cu 1 spune, în timp ce mulțimea s-a adunat cu miile, așa că se călcau unii în picioare, unii pe alții, Iisus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor săi. Deci înainte să se ocupe de mulțime, Iisus le spune așa, ucenicilor, păziți-vă de drojdia fariseilor, care este ipocrizia. De-aia noi avem cuvântul fariseism. Și nu înțelegem, când citim în Biblie, farisei ăștia, sigur erau niște ipocriți. Nu neapărat. Nu putem spune că toți erau ipocriți. Este vorba, noi folosim așa sensul acesta al fariseismului, pentru că ne referim la ipocrizie. Dar Iisus spune, acesta luat, afectat, umflat de ceva, este de fapt ipocrizie. Ce înseamnă ipocrizia? A pretinde că ești ceva când nu ești. A face de ochii oamenilor, da? Să te vadă oamenii, nu faci pentru motivații greșite. Cam în principal așa două lucruri care descriu ipocrizia. Nu numai Domnul Iisus vorbește și avertizează cu privire la acest simbol al aluatului fariseilor, al drojdii fariseilor, de ipocrizia. Dar și Apostolul Pavel, deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 5. 1 Corinteni, capitolul 5, e un text mai greu, e așa, pică mai greu și ăsta, dar este vorba despre un păcat anume în biserica din Corint. În 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 1, spune, este cunoscut faptul că printre voi există desfrâu și încă desfrâu din acela cum nici între neamul nu se găsește până acolo încât un om trăiește cu soția tatălui său. E vorba de este incest, da? Și spune, iar voi ați devenit aroganți, adică v-ați mândrit cu alte cuvinte. Mamă, ce deosebit suntem noi. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru. Chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în duh, sunt cu voi și l-am și judecat deja pe cel ce a săvârșit un astfel de lucru, ca și cum aș fi fost prezenți. În numele Domnului Iisus, voi și cu Duhul meu fiind adunați la oaltă, împreună cu puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui Satan, pentru nimicirea trupului, pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Lauda voastră nu este un lucru bun. Deci, dacă vă veți uita în continuare, în acest context, Apostolul Pavel folosește aceeași idee de a scoate afară ce pericol acesta de dospeală, de afectare, de fermentare. Vedeți, aceste referințe, cum că aluatul este, sau drojdia, este un simbol a unei dezvoltări nesănătoase, a unei afectări nesănătoase. Referințe de genul acesta au dus pe mulți la concluzia cum că aluatul întotdeauna este rău. Iar lucrul acesta e nesănătos. Ca de exemplu în pilda cea de față. Revenim în Matei, capitolul 13. Și în pilda aceasta, oare aluatul, drojdia, să fie un lucru nesănătos? Dar avem câteva motive pentru care acest lucru nu este adevărat în textul nostru de astăzi. Motivul pentru care într-unele părți acest simbol este folosit în mod negativ, de avertizare la un lucru nesănătos. Asta nu înseamnă că peste tot este negativ. Asta ar încălca regula de aur, cum spuneam noi și în alte dăți, mai ales în contextul pildelor. Contextul este regula interpretării sănătoase. Adică despre ce este vorba în contextul nostru? Despre ce anume vorbește Domnul Iisus când vorbește despre aluat, despre drojdie, în pilda aceasta a unei plămădeli în trei măsuri, în care se pune niște aluat, dospit, drojdie și crește în întregime. Deci nu poate fi o regulă în cazul acesta. De exemplu, un vorbitor sau un scriitor cu siguranță are libertatea de a folosi orice figură de stil, dar de a folosi anumite exemple cum dorește el și când dorește el. E libertatea oricărui scriitor. De ce? Pentru că a citi sau a înțelege o figură de stil folosită în altă parte, în alt context, într-un context anume, nu este un lucru sănătos. E ca și cum cineva mi-ar spune, Jean mi-ar spune un lucru și eu l-aș lua vorba lui și așa aplica-o la terță persoană. Dar ce faci? De ce îmi spui lucrurile astea că n-au nicio legătură cu mine? Ca să înțeleg despre ce este vorba. În contextul nostru, de fapt, apropo, ați auzit, cei care sunteți mai studioși așa, despre exegeză. Exegeza este acea artă de a scoate din context ce spune. De a săpa adânc și a scoate ce spune acolo. Regula de aur rămâne și în aceasta contextul. Autorul ce vrea să spună? În ce context? Cui spune? Toate lucrurile astea ne ajută să exegem, să scoatem de acolo. Exe. Dar mai există, citeam despre exegeză, care înseamnă adăuga. A băga tu ce gândești tu. Și mulți, din păcate, fac lucrul ăsta. Deci, în pilda noastră, ca să rezolvăm despre ce este vorba, Domnul Iisus ne vorbește despre ceva sănătos. Despre o creștere sănătoasă și El spune că acest aluat care se aduce la acea plămădeală este împărăția lui Dumnezeu. Este ca o drojdie care este imposibil să nu facă ca aluatul să crească. Apropo, dacă n-ar fi așa, cazul pildei noastre ar însemna că împărăția lui Dumnezeu ar fi un eșec. Cum să se dezvolte în ceva rău? Da? Că așa spune la urma versetului 33. Până la urmă face să dospească tot aluatul. Și dacă în lumea aceasta este ca un aluat și împărăția lui Dumnezeu vine, ea spune că va crește și va crește și va crește până la sfârșit. Hai să înțelegem mai bine pilda aceasta. Să învățăm că sunt câteva lucruri interesante. Vedeți, drojdia. Ați văzut câtă drojdie se pune, de exemplu, la un aluat? Deja făcut la o cocă? Se pune mult, nu? Puțin. Cam așa, un kil, două, să fie. Nu. Se vede că nu e capetele femeilor, dar așa. Nu. E despre ce e vorba, nu. Doar un pic se pune, foarte puțin. Ceea ce, în pilda aceasta, înțelegem că împărăția lui Dumnezeu, regula dezvoltării împărăției lui Dumnezeu este de asemenea ca în pilda trecută, așa nume, un început mic. Un început mic, dar un final mare. 7 grame? Ia uite, un bărbat știe. Aluatul, drojdia, este microscopic, să spunem așa, în rezultatul comparativ cu rezultatul extraordinar pe care îl are. Imaginea pildei este că lumea ar fi ca o cocă în care sămânța Evangheliei, mai exact aici, puținul de drojdie o face să dospească, să crească. Dar să crească în împărăția lui. Să devină copiii lui. Apropo, Hristos a început cu câți? 12. 12 ucenici. Într-un colț nesemnat al lumii, într-o țară nedorită, într-o zonă nedorită din țara asta, mai exact. Dar astăzi privim, cum priam și data trecută, la o biserică glorioasă, dezvoltată de-a lungul secolilor. Vedeți, aici ne invită Dumnezeu pe noi. Eu spun așa, tu ești o cocă, Poate nu te cheamă Coca. Sau Poca, cum cheamă pe cineva, aluzie, vă dați seama la ce? Dar Domnul Iisus spune așa, dacă mă lași pe mine în viața ta, eu te voi dezvolta, eu te voi crește. Evanghelia astăzi este încă predicată și este loc de dezvoltare, dezvoltare sănătoasă. Oamenii încă se întorc la Dumnezeu. Un început mic și un final mare. Adică începem pilda asta cum terminam pe cealaltă. Un început mic, un final mare, un final glorios. Un alt lucru privire la drojdie, la acest aluat care face să dospească toată plămădeala, este că drojdie acționează din interior spre exterior. E mică, dar acționează din interior spre exterior. Asta înseamnă că la început nu vedem ce, ne uităm la o plămădeală, vedem noi câte drojdie s-a pus acolo? Nu. Nu vedem poate începuturile. Este o lucrare, dacă vreți, tainică. Asemenea seminței care moare mai întâi și apoi răsare. Crește, germinează. Vedeți? Aspectul ăsta poate fi descurajator. Nu vezi ce se întâmplă? Doar aștepți. Aștepți cu nerăbdare. Da? Dumnezeu pătrunde mai întâi în noi. Domnul Iisus spunea lui Nicodim: Nicodime, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște din apă, care e un simbol al Duhului, al Cuvântului Dumnezeu în general, și din Duh, din Duhul Sfânt, adevărul și Duhul Sfânt, nu poți să-i vezi și nici să intri în împărăția lui Dumnezeu. Este o lucrare tainică. Dumnezeu vrea să pătrundă mai întâi în noi. Asta este mântuirea. Nașterea din nou. Și acolo începe transformarea. Din interior spre exterior. Schimbarea interioară va produce la modificări externe. Da? Este la fel de normal când se produce o concepție. Nu se vede la început nimic. Deși cei doi pot să meargă la ecograf câteodată pe săptămână, pe fiecare săptămână câteodată. Să vadă, crește. După ceva vreme începe să se vadă modificări exterioare. Da? Așa este și cu împărăția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Poate nu vedem, dar Dumnezeu promite atunci când este lucrarea Lui. De asemenea, dezvoltarea împărăției din această pildă învățăm că este o dezvoltare așa comprehensivă. Ea spune acolo că până la urmă face să dospească câtă plămădeală? Toată. Vedeți? Asta e un aspect foarte interesant cu privire la inima lui Dumnezeu. Trebuie să intre bine în cap asta. Mi-a luat ceva vreme, uitându-mă la pilda asta, să-mi dau seama de lucrul ăsta. E o pildă simplă, banală, am zice noi. Dar e un aspect foarte important. În aspectul acesta face să dospească tot aluatul, toată plămădeala. Avem inima lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii acesteia. Și anume, câtă lume? Toată lumea. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe unii. Nu? Pe al de ca mine. Nu? Vreți să mă adăugați la lista mea? Al de ca Andrei sau? Da? Nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toată lumea, da? Matei 28:19. Unde a spus Domnul Iisus ucenicilor să meargă? Mergeți unde? În toată lumea. Fapte 1:8. Și veți fi martor unde? În Ierusalim. Acolo este explicată toată lumea. Adică, în orașul tău, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Aceeași viziune. Toată lumea. Toată plămădeala. Și 2 Petru 3:9, un verset pe care l-am parcurs, mai ales în pildele escatologice, da? Domnul nu este încet, nu întârzie, nu? În împlinirea promisiunii sale, da? Dar ce face? Spune că are răbdare cu voi și îmi dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să ajungă la pocăință. Vedeți? Asta este viziunea. Face să dospească tot aluatul. Puțină drojdie. Început mic, dar final glorios, final măreț. O dezvoltare din interior, cu răbdare, dar care se va vedea. O dezvoltare însă care vrea să fie până la maxim. Vedeți, asta este, dacă vreți, dorința lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Hai să ne punem întrebarea. Cât din viața noastră vrea Dumnezeu? Un pic? Da, pentru început un pic, da. Dar un pic, dă-i. Dar Dumnezeu vrea totul. Cum spunea cineva, n-am spus niciodată explicația aceasta. Spunea, Dumnezeu vrea tot de la tine. Și casa, și masa, și jucăriile tale. Și soția ta, și copiii tăi. Îi vrea pe toți. Vrea totul. Căci după ce le-ai dat din bună, de bună voie și din dragoste, din mulțumire, că știi de la unde ai primit, Dumnezeu spune, poftim, ia-l înapoi. Acum te poți bucura de el. Până nu le dai Domnului pe toate, ele sunt un idol și sunt un stăpân greu. Stăpân grei. Ce nu fac oamenii pentru bani? Ce nu fac oamenii pentru tot felul de lucruri care își doresc? Fac eforturi extraordinare. Nu zic să nu muncim, dar să păstrăm, să-L păstrăm pe Domnul Domn și celelalte lucruri să fie doar binecuvântările Lui, nu? Dumnezeu vrea toată viața noastră. Ca și concluzii. Care este, care ar fi din utilă aceasta o concluzie folositoare pentru noi? Să începem ca și data trecută. Din pilda aceasta putem să luăm o încurajare. O încurajare, în primul rând, să nu ne pierdem inima. Pentru că de-a lungul timpului, nu știu dacă ați observat, unii dintre noi, mai cam toți dintre noi, cam obosim. Unii sunt făcuți din tablă, cum îmi place mie să spun, mă rog. Dar noi, muritori de rând, obosim. Da? Să nu ne pierdem inima, ne încurajează Domnul Iisus în această pildă. De ce? Că lucrarea lui Dumnezeu va propăși. O începe ea mic. Noi vedea-o. Dar Dumnezeu promite că lucrează. Tot ce începe, duce la bun sfârșit, este un obicei nu numai al omului Dumnezeu, este un obicei al lui Dumnezeu mai întâi. Cum spuneam și mai înainte, Pavel promite filipenilor, ceea ce a început în voi, lucrarea bună, o va duce la bun sfârșit. E o încurajare asta pentru noi. Apropo, un text. Mai țineți deci tu în Matei. Țineți-l acolo și deschideți la Luca, capitolul 17. Luca 17 cu 20. Apropo de exemple pe care Domnul Iisus a folosit cu privire la împărăția lui Dumnezeu, avem de fapt aici o altă pildă. Luca 17 cu 20 spune, fiind întrebat de către farisei, când va veni împărăția lui Dumnezeu, Iisus le-a răspuns, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel încât să fie observată sau să izbească ochii. Și nici nu se va zice, iată aici sau iată acolo. Adică e ceva de genul nostru, cum am spune noi, iată la Calvary Chapel sau mai știu ce alte biserici mai vreți. Da? Nu, nu e așa. Împărăția lui Dumnezeu spune, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cuvântul Dumnezeu înseamnă înăuntru vostru. Vă spune că am ambele. Dacă un pic de drojdie a Duhului Sfânt s-a pus în tine, El va crește și va crește. Dacă sămânța Cuvântului Dumnezeu este în noi, ea va crește. În mine, în mijlocul nostru, e imposibil să nu se vadă. Deci e o încurajare pentru noi. Să nu ne pierdem inima. Nu vedem? Mai avem răbdare un pic, da? Poate că trebuie să mergem și la doctor. Să uităm, facem un examen la ochi. Un alt lucru privind la încurajare, să ne facem partea noastră. Știți cu vorba aia că ajungem să nu mai vedem pădurea de pomi. Putem să devenim așa de preocupați de lucrurile lui Dumnezeu, dar să uităm de Dumnezeu însuși. El este stăpânul. El decide când, cum, ritmul. Da? Dar să ne facem partea noastră, să nu cumva să uităm, să facem partea noastră. Adică ce să facem? Să permitem ca drojdia Cuvântului lui Dumnezeu să fie pusă în noi, în plămădeala inimii noastre. Ca să ne așteptăm la creștere. Altfel nu există creștere fără Duhul Sfânt, fără drojdia Cuvântului Său. De asemenea, să permitem ca drojdia Cuvântului Dumnezeu să influențeze nu numai mintea noastră și inima noastră, sentimentele noastre, dar și viețuirea noastră, faptele. Deci să ne întrebăm bine, până unde vrem să meargă, vrem să dospească Cuvântul Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu vrea totul, cum spuneam. Fapte, vorbe și fapte. Un exemplu clar ar fi în Matei, capitolul 5. Matei capitolul 5, versetul 13. Uitați cum se exprimă Domnul Iisus. Același principiu, folosind alte imagini. Să spunem așa, în primul rând, din bucătărie. Voi sunteți sarea pământului. Matei 5 cu 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Să știți, Cuvântul lui Dumnezeu nu și-ar niciun folos dacă nu-l luăm să-l punem în noi. Degeaba-l ținem. Vedeți? Ăsta e Cuvântul lui Dumnezeu scris. Degeaba-l ținem în Biblie noastră, în bibliotecile noastre, pe telefoanele noastre, pe tabletele noastre. Trebuie să-l lăsăm să dospească în noi. Voi sunteți lumina Pământului, spune mai departe. Lumina lumii, versetul 14. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și nimeni nu aprinde un ferar ca să-l pună sub obroc, ci îl pune pe un suport și astfel iluminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Observați cele două ilustrații de aici, arată cele două lucruri. Sare în noi, da? Și prin noi, lumină în noi și prin noi. Să zici că nu mergem la niciun bucătar dacă nu vedem mai întâi că mănâncă. Cam greu. Și dacă nu ne place ce mâncăm, îl punem în bucătar să mănânce. Și oamenii așteaptă să mâncăm, dacă vreți să înțelegem. Da? Deci este o încurajare pentru noi. Să nu ne pierdem inima, dar să ne facem partea noastră. Pentru că suntem sare, suntem lumină. Și un al doilea lucru, ultimul la care mă opresc astăzi, este o avertizare. Spuneam, Iisus așa merge. Ne încurajează, dar ne și avertizează. Ce fel de aluat sunt eu? Ce fel de creștere am eu în mine? Dacă există două feluri de aluaturi, să spunem în Biblie, da? Să ne întrebăm, în pila de față, aluatul este exemplul unei influențe pozitive pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Ce influență sunt eu pentru Împărăția Lui Dumnezeu, pentru biserica, da, pentru lumea în care trăiesc? Să Lui Dumnezeu să fim, să lăsăm, cum spuneam, cuvântul Lui Dumnezeu care germinează și de asemenea dospește în noi și va crește și se va vedea. Și va fi imposibil pentru oameni să nu vadă ceea ce Dumnezeu face în noi și prin noi. Un al doilea lucru, să ne amintim că Scriptura ne avertizează la același fel de aluat, și anume aluatul fariseilor. Descrierea unei influențe negative, nesănătoase, unei creșteri nesănătoase pentru împărăția, pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Aluatul fariseilor, spunea Iisus, care este? Pentru că aluatul fariseilor este ipocrizia, spunea. O viață de fațadă. Poate numai de duminică. E la modă. Și de asemenea o atitudine de eu sunt mai bun decât. A vrut de cele două, da? V-au să aminte de avertizările lui Iisus din Matei capitolul 23? N-avem timp acum să știm. Dar vă încurajez. Acolo este capitolul vaiurilor. Știți câte vaiuri spune Iisus acolo? Numărați-le, vă rog. Că nici eu nu știu. Să-mi spuneți. Că nu mi-aduc aminte acum. L-a numărat la un dat, ținite. Avertizările lui Iisus către farisei sunt prin aceste cuvinte, acest cuvânt repetat. Vai de voi! Pentru că voi înconjurați marea și pământul să faceți pe unul adept al voi. După aia, prin exemplul vostru fals de viață, îl faceți mai rău decât voi. Numai un exemplu, da? Vai de voi, vai de voi! Sunteți niște morminte văruite prin afară. Dar înăuntru sunteți plin de moarte. Exact, imaginea aceasta. De fațadă. Cum este viața noastră? Pentru că avertizarea constă în a ne uita cu atenție în viața noastră și a vedea cum suntem. Testul simplu este cum suntem duminică și cum suntem după duminică. Asta poate să înceapă după ora 12, că terminăm de aici. La muncă, acasă și așa mai departe. Sau la fotbal. O partidă de fotbal arată foarte tare cum suntem și cine suntem. Am văzut lucrul ăsta. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar ne arătăm imediat aluatul. Ne dăm pe fața în rama. Mai este și pilda aceea, spuneam, un fariseism care se vede în fațada pe care o punem, dar mai este și atitudinea asta. Eu sunt mai bun decât. Să știți că fiecare dintre noi avem un decât. O persoană față de care ne simțim mai bine. Când ne simțim prost, așa, bă, dar parcă nu sunt ca mai bun decât. Vă auziți aminte de pilda, pentru că asta e pilda fariseului și a vameșului. Domnul Iisus spune că la templu au venit doi oameni. Un fariseu, un lider, pentru că farisei și aducei erau lideri spirituali, și un vameș, adică ăla pe care îl înjur toată ziua. Un fals, un trădător de fapt, îl considerau ei. Și în felul cum s-au închinat fiecare, ce se observă acolo este că vameșul spunea: Doamne, să vezi cine sunt eu. Nu vameșul, nu? Fariseu, sper să vezi cine sunt eu. Și l-a spus, spune, și nu sunt ca vameșul ăsta de aici, care e clar. Dacă sunt lucruri de genul ăsta în viața noastră, cum vreți să-l numiți? Apucături, obiceiuri de a ne considera mai buni. Obiceiuri de a pune o fațadă. Atunci întrebarea, avertizarea Domnului Iisus este pentru noi. Pentru că aluatul pe care Domnul Iisus vrea să-l pună în noi, al cuvântului său, aplicat de Duhul său cel Sfânt, vrea să facă în noi o creștere pentru împărăție. O creștere a împărăției în noi. Adică să împlinească, Scriptura spune, împărăția lui Dumnezeu este în voi, în mijlocul vostru, dar și prin noi. Toată plămândeala. Da? Pentru că să știți, aluatul, dacă este păcat, el poate afecta pe toată lumea. Poate afecta cu așa repeziciune. Exact cum spunea Pavel în Corint, exemplu curvarul din Corint, spune, acel rău trebuie scos afară pentru că veți fi afectați cu toții. Ce ne scapă în situația asta? Pentru că vreau să închei cu ceva talevăr încurajator, pentru că se pune problema, dacă aluatul este așa de lipicios, așa de periculos și poate deveni așa pe nevăzut în noi, ce anume ne scapă pe noi? Ce anume mă ajută pe mine? Apoi nimic altceva decât Harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Harul lui Dumnezeu, când îl înțelegem, înțelegem că acceptarea nu poate fi prin fapte, ci doar prin meritele Lui, prin ce a făcut El. Și acest lucru mă face pe mine să nu fiu ipocrit, să nu fiu nici mândru, să nu mă consider și mă compar cu oamenii, ci întotdeauna crucea este nivelul meu de verificare. Ați văzut că în diferite domenii există aparate de măsurat. Eu vreau să măsor presiunea? Folosește un barometru. E vorba să măsori temperatura? Folosești un ce? Un termometru, nu? Dar ce folosim oare pentru a măsura inimile noastre? Folosim nimic altcineva decât Harul lui Dumnezeu. Nu legea, pentru că în lege nu scapă nimeni. Conform legii suntem toți păcătoși și merităm iadul. Dar Harul lui Dumnezeu, în felul când înțeleg și îl accept în viața mea, mă va scăpa de robia legalismului și a fariseismului din viața mea. Harul lui Dumnezeu ne învață lucrul ăsta. Te vreau să aminte Evrei capitolul 4, versetul 16. Și hai deschidem acolo și încheiem așa. Evrei capitolul 4, versetul 16. După ce ne descrie, începând de versetul 14-15, pe Hristos ca marele preot, e un îndemn acolo, la sfârșit. Evrei 4 cu 16. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului. Observați, este un tron de Har. Pentru a primi îndurare și să găsim Har care să ne ajute la vremea potrivită sau timp potrivit. Știți, vremea vine. Greutățile vin. Pericolele vin. Încurajarea aici spune, pentru că avem un astfel de mare preot, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute la timpul potrivit. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru pilda aceasta în care ne înveți că nu este nimic care să oprească creșterea, dezvoltarea împărăției Tale. Dar, Doamne, Tu ne dai șansa fiecare dintre noi să alegem aluatul Tău, al cuvântului Tău, adevărului Tău, al Evangheliei Tale, care să dospească în noi vieți după voia Ta. Te rugăm să ne ajuți să ne verificăm, să luăm în serios avertizarea aceasta, să ne ferim de aluatul fariseilor, de ceea ce înseamnă fals, de ceea ce înseamnă fațadă, de ceea ce înseamnă mândrie, comparații nesănătoase. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne comparăm mereu la cruce. Pentru că acolo vedem, deopotrivă, vedem dragostea Ta cea mare pentru noi. Dar de asemenea vedem și seriozitatea Ta. Faptul că Domnul Iisus a murit pentru noi, pentru păcatul nostru. Pentru că noi să putem să fim iertați, achitați. Te rugăm să ne ajut să ne apropiem cu îndrăznare de tronul Harului Tău. Pentru că acesta este Harul Tău. Ca să primim îndurare, Doamne, și să găsim Har pentru vremurile noastre de nevoi. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi, de aceea te rugăm să ne ajuți să ne apropiem de Tine, Doamne. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.